oči su plakale kada si otišao njoj. Nisi htio znati kako srce pati, nisi htio znat za moju bol. Usne su te zvale, oči su plakale kada si otišao njoj. Nisi htio znati kako srce pati, nisi htio znat za moju bol. Nisi htio znat za moju bol.